program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 czerwca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś mamy poznać oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Według sondaży zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska. W sztabach wyborczych ugrupowań byli nasi reporterzy. Zapytamy, jakie panowały nastroje. We Francji triumfuje nacjonalistyczne Zjednoczenie Narodowe, a prezydent Macron ogłasza przedterminowe wybory parlamentarne. Koalicja Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Według sondażowych wyników uzyskała 38,2%. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,9% głosów. Trzecia Konfederacja 12,9%. Na czwartym miejscu znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 8,2%. Lewica dostała 6,6% poparcia. Frekwencja wyniosła niecałe 40%. W pustoszejącym sztabie Koalicji Obywatelskiej jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Jak liderzy koalicji przyjęli wyniki? Z ogromną radością skandowano Donald Tusk i dziękujemy. Szef rządu i lider Platformy Obywatelskiej dziękował wyborcom, dzięki którym po 10 latach koalicja wygrała wybory. Donald Tusk mówił też, że wysiłek polskich wyborców ma o wiele szerszy wymiar. Europa zobaczy, że Polska ma twarz naszych kandydatów. Kandydatów Polski uczciwej, przyzwoitej, demokratycznej, a nie tych, którzy chcieli uciec od wymiaru sprawiedliwości i szukać tam schronienia. Z sondażu Exit Poll wynika, że do Parlamentu Europejskiego dostał się Bogdan Zdrojewski. Mam ogromną satysfakcję z tego powodu, powiedział polityk. Wiem, że na to złożyła się nie kampania wyborcza, tylko taka długoletnia praca, ale tym bardziej się cieszę i za każdy głos każdemu wyborcy dziękuję. W sumie sondaż daje Koalicji Obywatelskiej 21 mandatów. Teraz sztab Prawa i Sprawiedliwości. Tu wieczór wyborczy nie trwał długo. Politycy ugrupowania mówili, że przed nimi kolejne ważne wybory, na których trzeba się skupić. W siedzibie partii był Mariusz Pieśniewski. Rozpaczy nie było. Nie było też jednak eksplozji radości, a lider PiS Jarosław Kaczyński mówił o drodze do najważniejszych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Dojdziemy w pewnym momencie do tego punktu, z którego możemy się odbić. Odbić do tego wielkiego skoku, który jest nam potrzebny. I skoczymy ku zwycięstwu. Jarosław Kaczyński podkreślił, że teraz jego ugrupowanie wyciągnie wnioski z tych wyborów. Wskazał też na niską frekwencję w tych wyborach. Chciałbym zaapelować do wszystkich zwolenników naszej formacji, żeby pamiętali, że trzeba chodzić na wybory. Zebrani w siedzibie PiS politycy zakończyli krótki wieczór wyborczy okrzykami "Zwyciężymy". Trzecią siłą w wyborach jest Konfederacja. Według sondaży Exit Poll pracowni Ipsos to ugrupowanie uzyskało prawie 12% głosów. W sztabie Konfederacji jest Tomasz Zielenkiewicz. Jakie były reakcje liderów? Po ogłoszeniu wyników w sztabie euforia. Trudno się dziwić, to najlepszy wynik w historii środowiska, mówił ze sceny Sławomir Mentzen. Krzysztof Bosak dodał. Poprawiliśmy swoją pozycję w wyborach samorządowych i zrobiliśmy to po raz kolejny. Będziemy mieć silną, wszystko na to wskazuje, 6-osobową delegację do Parlamentu Europejskiego. To zmienia reguły gry także w polityce europejskiej, bo PiS przestaje być jedyną prawicową reprezentacją z Polski. W tej reprezentacji m.in. Anna Bryłka. Wyróżnialiśmy się wiarygodnością i konsekwencją w prezentowaniu poglądów, zwłaszcza tych krytycznych wobec Unii Europejskiej. Sondażowy wynik wskazuje na podwojenie rezultatu z 2019 roku, gdy Konfederacja uzyskała nieco ponad 4,5% głosów i nie przekroczyła progu wyborczego. Trzecia Droga poza podium, ugrupowanie tworzone przez Polskę 2050 i PSL, uzyskało według Exit Poll 4 mandaty. Komentarze w sztabie wyborczym zebrała Agnieszka Drążkiewicz. To nie jest sukces, ale te kilka mandatów też cieszy. Tak mówił tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników Exit Poll marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Doświadczenie ostatnich dwóch wyborów uczy nas, że z naszym wynikiem to trzeba jeszcze chwilę poczekać i on się zwykle okazuje lepszy procent, 1,5%, różnie to bywało. Lider ludowców Władysław Kośniak-Kamysz wynik wyborów przyjmuje z pokorą. Od razu też dodaje, dla partii takich jak Trzecia Droga takie wybory są trudne. Odpowiedzialność za rządy kosztuje. Te formacje, które są formacjami średnimi, mniejszymi, wszyscy musimy brać to pod rozwagę. Prawdopodobnie już jutro Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki do Europarlamentu. Wiemy, że wynik mógł być lepszy. Tak rezultat lewicy komentują politycy partii. Według sondażu otrzymała 6,6% głosów. Nastroju święta w czasie wieczoru wyborczego nie było. Na miejscu była nasza reporterka Sylwia Białek. Głos ze sceny zabrał między innymi współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń, który pogratulował zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej. Wynik który sumowany razem z Trzecią Drogą i z Lewicą potwierdza po raz kolejny zwycięstwo demokratycznych sił w Polsce. O zmianach w partii na razie politycy Lewicy nie chcieli mówić. Podkreślali, że w przyszłym roku odbędą się wybory wewnątrz partii. Mamy 3,5 roku, żeby odbudować zaufanie Polaków przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, powiedziała szefowa sztabu Katarzyna Kotula. Zawsze jak się schodzi z boiska, to się zastanawia, czy mogłoby być lepiej. My dzisiaj wiemy, że mogłoby być lepiej, ale tak jak mówię, dziękujemy wyborcom, że raz jeszcze poszli, nam zaufali, na nas zagłosowali. Wieczór wyborczy partii był bardzo krótki. Politycy szybko opuszczali budynek przy ulicy Foksal w Warszawie. To Polska. Partie głównego nurtu utrzymały większość w Parlamencie Europejskim. Więcej mandatów ma prawica i skrajna prawica. Historyczne zwycięstwo osiągnęło Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Wyniki wyborów we Francji to niedobra wiadomość dla Polski, a być może również dla Ukrainy, mówił podczas wieczoru wyborczego w Polskim Radiu analityk polityki z Uniwersytetu Warszawskiego Jarosław Kujsz. Mówimy o triumfie partii, która nie tylko ma finansowe powiązania z Moskwą, udokumentowane i jasne było, że te pieniądze nie mogły z Rosji wypłynąć bez wiedzy służb i Kremla. Po informacji o zwycięstwie Zjednoczenia Narodowego prezydent Emmanuel Macron ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Wybory we Włoszech wygrała rządząca prawicowa partia Bracia Włosi, premier Giorgia Meloni. Skrajna prawica wygrała wybory w Austrii, a w Niemczech drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna AfD. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny tylko na zachodzie, na południu, wschodzie i północy deszcz, a na południowym wschodzie także burze. W większości regionów od 20 do 22 stopni, cieplej na krańcach południowo-wschodnich do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po północy w Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu brytyjską gwiazdę bluesa i rocka Joan Shaw Taylor, która wydała właśnie swój 9. album studyjny Heavy Soul. Joan śpiewa i gra na gitarze tak dobrze, że zawsze wydaje mi się, że musiała się gdzieś urodzić w delcie Mississippi, a to jest kobieta urodzona na Wyspach Brytyjskich. Joan Shaw Taylor komponuje także piosenki. 7 z 10 nagrań na tej płycie to jej autorskie utwory. Posłuchajmy jeszcze dwóch. Zaczyna nagranie tytułowe Heavy Soul. Tak brzmi Joan Shaw Taylor na swojej najnowszej płycie Heavy Soul. Brytyjska gitarzystka i wokalistka 15 czerwca zaczyna trasę koncertową w ojczyźnie bluesa, czyli w Stanach Zjednoczonych, która to trasa potrwa do końca listopada. Joan ze swoim zespołem będzie między innymi poprzedzała niektóre koncerty Joe Bonamassy. Tak dobrych informacji nie ma niestety z obozu Robina Trauera, brytyjskiego gitarzysty z wieloletnim stażem, który z przyczyn zdrowotnych odwołał swoją tegoroczną trasę po Stanach Zjednoczonych. No ale to 79-letni już artysta, który poinformował, że czeka go poważna operacja i nie ma pewności, kiedy wróci do formy umożliwiającej koncertowanie. Robin Trauer ma wciąż w Stanach wielu wielu fanów. Przypomnę, on jest takim kontynuatorem brzmienia Jimiego Hendrixa. Ubiegłoroczny album Robina Trauera, Joyful Sky, był na pierwszym miejscu bluesowej listy przebojów magazynu Billboard. Póki co wszyscy fani Robina Trauera mogą cieszyć się znacznie poszerzonym wydaniem klasycznej płyty Bridge of Sight z 1974 roku. In this place, full of empty space, your soft and tender love will always shine for me. I love you. Now I know what it means to have you gone. I'm down on my knees, baby, see by me. I love you. wydany w 1974 roku album Bridge of Sights to była druga studyjna płyta w karierze Robina Trauera i przyniosła mu powszechne uznanie. Chwalili krytycy muzyczni, a publiczność kupowała płyty w dużych ilościach. To nowe obecne jubileuszowe wydanie na 50-lecie to elegancki boks. Mamy trzy płyty kompaktowe lub winylowe, jeszcze Blu-ray. No a na tych płytach oryginalny album w nowym masteringu, nagrania koncertowe, które już Państwu prezentowałem, oraz alternatywne wersje znanych utworów. And the world walks in between. Surround above on the wings of love. See and let yourself be seen. See and let yourself be seen. So fill your cup and drink it all up, for tomorrow never comes. If you wheel the road, answer to your God. But me, I'll be up and gone. You'll still be a friend to me. When my time is past, is it too much to ask for a little bit of sympathy? Just a little bit of sympathy, Lord. A little bit of sympathy. A little bit of sympathy, Lord. Oh, oh, yeah. A little bit of sympathy. Robin Trower, Little Bit of Sympathy, rozszerzona, wydłużona wersja nagrania z albumu, z jubileuszowego wydania albumu Bridge of Sights. Program trzeci, Dym na wodzie, za 23 minuty, godzina pierwsza. Zaglądam do muzycznego kalendarza i cóż w nim widzę? Oto 10 czerwca 1967 roku na pierwsze miejsce listy najlepiej sprzedających się płyty długogrających, czyli ówczesnych long playów w Wielkiej Brytanii, wskoczyła płyta Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band z fenomenalnymi piosenkami grupy The Beatles. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the stunning horizon. She's gone. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Ten sukces, czyli pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w czerwcu 67 roku, był w pełni oczekiwany, bo wszystkie wydawnictwa Beatlesów wtedy takie sukcesy odnosiły. I to nie były już czasy, kiedy Beatlesi nagrywali płytę w 2-3 dni z gitarami i z perkusją. Nagranie Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza pochłonęło ponad 700 godzin pracy w studiu, co kosztowało około 25 tysięcy funtów, ale wytwórnia nie protestowała, bo Beatlesi w drugiej połowie lat 60. byli po prostu kurą znoszącą wyłącznie złote jajka. Album spędził na tym pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii 27 kolejnych tygodni. It's party mentor all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. It's a little better all the time. I have to admit, it's getting better. You've been mine, getting so much better all the time. 8. studyjny album zespołu The Beatles, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, został wydany 26 maja 1967 roku, no a 10 czerwca był już na pierwszym miejscu listy longplayowych przebojów. To był także pierwszy album, który na okładce miał wydrukowane teksty piosenek. Na tylnej okładce, no bo na froncie, jak Państwo pamiętają, była ta słynna wycinanka z różnymi historycznymi postaciami. To skoro jesteśmy przy Beatlesach, oto niespodziewany powrót z nową płytą zespołu Crowded House. Crowded House to grupa muzyczna utworzona w Melbourne, czyli generalnie australijska, ale jej liderem był muzyk z Nowej Zelandii, Neil Finn. Jest liderem nadal, a grywali w tej grupie także Amerykanie, a więc skład międzynarodowy. Historia zespołu Crowded House to już prawie 40 lat, bo grupa powstała w połowie lat 80. No ale ta działalność odbywała się z przerwami, a ostatnia przerwa to prawie 15 lat, bo wydaje mi się, że poprzednia płyta to był rok 2009. No a teraz mamy nową płytę Gravity Stars. Okładka tej płyty jest pastiszem obrazka z okładki albumu Revolver Beatlesów. Pamiętają Państwo takie cienką kreską czarno-białe wizerunki twarzy? To tu jest podobnie, tylko twarze inne. No a treść muzyczna także niedaleko Beatlesów. No takie mam wrażenie. Proszę posłuchać, grupa Crowded House. Thank you. sense my own weight. Walking up the gravity stairs, bells ringing in the temple above. The piano was playing itself. Words matter, but they get in the way. When you've got some stories to tell, let the melody ring. Oh yeah. Hear my soul cry. Hear my soul light. Breathe in the magic piano wind. Leave where the contacts hide. I was playing for them. Love is a gift I was given. I must keep it alive. I was thinking of it. These are the dark forces now, making shadows dance on the stairway. Who's that joker with the crooked smile in the car that speeds away from the scene of the crime? Magic piano wind. Leave where the contacts hide. I was playing for them. Love is a gift I was given once. Now I must pay them in kind. I was dreaming of them. If I end up forgetting what I had to say, humming on the last day. Always rising to the surface now, on a cipher the echo ever so faint. Let the melody ring. Audycja muzyczna Dym na Wodzie ma swój adres internetowy, znany Państwu, dym@polskieradio.pl. Widzę listy, które spływają w trakcie programu. Państwo pamiętają, no niektórzy z Państwa pamiętają grupę Crowded House i to dobrze ją pamiętają i ten nowy album w Państwa uszach brzmi bardzo sympatycznie. No, czy on jest Beatlesowski? No mnie się tak wydaje. Nie chodzi oczywiście o